אז הוא הורדת אותה. אשת, מין אשת פה? אשת לא טוב נימן. למה? תקור מה? לא. תיאורתי לדעת מין לא איתה. עוד אם עודת קורתה. תקור כזה נקנקת איזה. מי? אתה לא... פעם פעם עזוב תאירה. אז תהייתם כזדודיק. יובי היא. ותודיק כן כזדודיק. לא. הולדתם רדיו, אם מגיזות מה? Mi hajlunk? Nem tudom, hogy túl topolyálni, vagy fogok jönni kezelni. Vagy nekem topolyálok kell. 5. hónap 9-én itt. Szeptember 5-e az nincsen, az jövő héten lesz, ha jól gondolom. Hát akkor, hát el kell egy csütörtökön. Hát se, csütörtökön van. Csak úgy, nem megy az egész heten. Ja. Hopp. Az baj, ha van. Hoztam ilyen süteményeket. Nem áztam el abszolút el. Nem áztam el, meg beálltam egy helyre, és akkor végig álltam. Nem áztam el, mi áztam volna el? Az azt a telefonodat. Na, semmi. Majd hozzá, telefonáltak kinek, írtam? Majd fogla, akkor valamikor telefonálni. A lámpa még világít neki. Ha? Ne megyek, még nem esik az első újból. Azt hiszem, hogy esni fog. Nem fog mesni. Fog még esni? Ő nem visszajött egy kicsikét. Júliusban, most augusztusban esik. Üszkösös lesz a kukorica. Üszkösös lesz az összes kukorica, ami most van. Most jól jár, aki a recept már beleütette. Nem igen, ütették még bele, mert összározott a tűzön, nem igen. Keveset csinálták, hogy melyek akkor? Holnap megyek, és után várjuk önöket. Tetszenek velünk! Olyan megyek most, bejött már. Bejött, megyek akkor. Na megyek! Na. Ha? Jó. És ez tovább napon. Na, akkor kösz szépen. Így kezdődik el a tanfolyam el az. Most nem tudom, hogy mikor jelentkezik a telefonnal. Nem kezdtek már. Jelentkezted? Na. Mi? Na. Nem jelentkezted? Egy ilyen telefonom van. Nekem, ja nem a telefon, nem jelentkeztek ki, nekem meg ezt a számokat adtam meg. Ülni a kám neki. De még essék még. Üszkös lesz a kukorica nagyon most. Fenészes. Mi fogja megenni? Na lesz a ratva. A disznó nem eszi meg, akkor le kell várni őket. Na megyek, nem szállsz. Megállgó. Nem fogok, most na sietek vissza. Szia. Nézd, hogy jön-e valaki, nem esik.